โรงเรียนมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่ว่ากับใดกันใดชีวิตของมนุษย์เราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการศึกษาเราเรียนนี่แหละเพราะมันมีครูมีอาจารย์สืบต่อกันมาโลกสันนิบาตอันนี้นะจากกระทั่งอดีตการในพัทธกัปนี่แหละอันเมืองตะกัดศิลาเนี่ยเป็นเมืองแห่งวิชาการต่างๆพวกกษัตริย์พวกเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายก็ส่งลูกให้ไปเรียนวิชาความรู้การปกครองประเทศชาติบ้านเมืองหรือวิชาการค้าการขายใครชอบใจวิชาอะไรก็เรียนเมื่อเรียนจบแล้วก็กลับไปบ้านเมืองของตนก็ไปทำหน้าที่การงานที่ตนศึกษาเราเรียนมาในบ้านเมืองจึงค่อยเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ในทางธรรมก็มีพวกฤาษีสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกพวกฤาษีเป็นผู้สอนธรรมให้แก่พระราชาให้แก่คุณระบุตรผู้ยังหนุ่มแน่นผู้สนใจในทางธรรมก็มีการศึกษาเล่าเรียนกันอย่างในนิทานเรื่องหนึ่งมีหนุ่มคนหนึ่งไปเรียนวิชาความรู้กับอาจารย์อาจารย์นั้นมีมารดาตาบอดแก่ชรามากแล้วอาจารย์ก็เลี้ยงมารดาในหนุ่มคนนั้นก็ไปเรียนความรู้กับอาจารย์คนนั้นอาจารย์ก็สอนวิชาความรู้ต่างๆให้หมดเสร็จแล้วกลับไปบ้านมารดาอยากให้ลูกของตนออกบวชก็ไปถามลูกชายว่าลูกเรียนมาจบแล้วหรือวิชาความรู้อาจารย์บอกว่าจบแล้วแม่บอกว่ายังไม่จบนะยังไม่จบไงอาจารย์บอกว่าจบแล้วยังอะไรคุณแม่ยังวิชาความรู้อีกแขนงหนึ่งท่านเรียกว่าอิทธิมายาแปลว่ามายาของผู้หญิงวิชาข้อนี้แหละลูกยังไม่ได้เรียนให้กลับไปเรียนใหม่ให้ไปขอเรียนกับอาจารย์ของนั้นให้บอกว่าแม่ของผมสั่งมาว่าขอให้อาจารย์สอนอิทธิมายาให้ด้วยของนั้นอาจารย์ได้ฟังอย่างนั้นก็รู้ความมุ่งหมายของมารดาอยากจะให้ลูกของตนได้ออกบวชมานี่อาจารย์ก็ใช้ให้ลูกศิษย์นั้นไปปฏิบัติมารดาของตนซึ่งตาบอดเราก็แก้ชรางอมเต็มทีแล้วแต่แนะอุบายให้เมื่อเธอไปอาบน้ำถูตัวให้แม่ของเราให้เธอชมความงามของแม่ของเรานะว่าแม้คุณแม่นิทาอายุมากกว่านี้แล้วก็ยังลูกสวยลูกงามอยู่ถ้ายังหนุ่มกว่านี้ก็เห็นจะสวยงามมากให้พูดอย่างนี้บ่อยๆวันนี้เจ้าหนุ่มนั่นก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์สั่งเมื่อเอาคุณแม่ไปอาบน้ำวันนี้ก็ให้ถูเนื้อถูเตื้อให้แล้วก็สรรเสริญรูปร่างสวยงามหลายครั้งเข้าก็คุณแม่ก็สักจะนึกรักให้ชายหนุ่มคนนั้นขึ้นมาแล้วกระจนออกปากว่าอ้าวถ ธอทำไมมาชมความงามของเราบ่อยๆนักเธออยากขึ้นสวรรค์กับเราหรือไอ้หนุ่มนั้นก็แกล้งว่าก็อยากนั่นแหละคุณแม่ถ้างั้นก็เอาสิโอ้ยผมทำไม่ได้อาจารย์ของผมก็เป็นลูกของคุณแม่ผมจะไปทำได้ยังไงโอ้ยถ้าอย่างนั้นให้ฆ่าอาจารย์ของเธอซะโอ้ยผมฆ่าไม่ได้เป็นอาจารย์ของผมถ้าฆ่าไม่ได้เธอให้ทำราวไม่ตั้งแต่ที่อยู่ของเรานี่ไปหาที่อยู่ของอาจารย์ของเธอนะแล้วก็หามีดมาให้เราเราจะไปตัดคอลูกชายของเราให้ตายซะเลยเราจะได้อยู่ร่วมกันนั่นหนุ่มนั้นก็ทำตามที่คุณยายแนะนำแล้วก็หามีดให้เล่มหนึ่งมันนี่ฝ่ายอาจารย์ก็เอาไม้ท่อนมาวางไว้ที่นอนของตัวเองแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมไว้คล้ายกับคล้ายๆคนนอนหลับอยู่นั้นได้เวลาแล้วหนุ่มนั้นก็พาคุณยายนั้นไปจับเหล่านั้นคุณยายก็จับตามมือหนึ่งมือหนึ่งก็จับมิดเดินสาวเหล่าเข้าไปถึงที่นอนของลูกชายแล้วก็เงื้อมีดขึ้นฟันลงไปโดนเอาไม้ท่อนอย่างแรงแม่ก็เลยช็อกขึ้นเลยถึงแก่ความตายในขณะนั้นฝ่ายลูกชายนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าชีวิตของแม่นั้นหมดลงแล้วก็เลยถึงได้ทำอย่างนั้นไอ้ชายหนุ่มนั้นเห็นเหตุนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจมาพิจารณาดูโอ้กิเลสตัณหานี่มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเหมือนแก่งอมจนว่าจะเข้าโรงอยู่แล้วเมื่อมีใครมายั่วก็ยังเกิดความกำหนัดยินดีอยู่อย่างนี้นะชื่อว่าราคะตัณหานี่ไม่มีสิ้นสุดจริงๆเหมือนเกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือนขึ้นมาเลยร่ำลาอาจารย์แล้วก็เลยไปบวชเป็นพระฤาษีทีแรกก็กลับไปถึงบ้านซะก่อนไปถึงบ้านมารดาก็ถามเป็นไงลูกไปเรียนมาแล้วหรือวิชาที่แม่บอกว่าอิทธิมายาโอ้ยลูกเรียนมาแล้วบ่นี่อาจารย์สอนให้แล้ววันนี้ลูกชายก็เลยตำลามารดาบิดาขอไปบวชลูกชายก็ถึงได้เข้าป่าไปบวชเป็นพระฤาษีสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บังเกิดขึ้นในโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจิตใจของคนเราที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่มันก็เกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณตั้งแต่หนุ่มจนถึงวันตายนู่นบุคคลผู้ไม่เห็นโทษเห็นภัยมันไม่ใช่ว่าอายุมากมาแล้วกิเลสเหล่านี้มันจะหมดสิ้นไปเองโดยที่ไม่ได้ทำความเพียรละมันนะไม่ใช่ถ้าไม่ได้ทำความเพียรภาวนาเจริญพระกรรมฐานละมันแล้วมันไม่มีทางที่มันจะหมดไปจากจิตใจนี่มันมีอยู่อย่างนั้นความรักความใคร่ความโกรธต่างๆพวกนี้นะผู้ที่มาเห็นโทษของความรักความใคร่ดังยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นแหละนั่นแหละคนมีปัญญามีบุญวาสนาเพื่อนเห็นเหตุผลดังนั้นแล้วมันยังรู้สึกเบื่อหน่ายลำลามารดาบิดาออกไปบวชจนตลอดชีวิตไปเลยแล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเรียกว่าบำเพ็ญเนกขมะบารมีให้แก่กล้านั่นเองแหละการเป็นนักบวชนี่นะ บารมีอื่นๆก็บำเพ็ญไปด้วยกันนะแต่ว่าจุดสำคัญอยู่ที่เนกขัมมะบารมีนี่นะการเป็นนักบวชถ้าผู้ใดยังมีจิตฝักใฝ่อยู่ในกามคุณอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ชื่อว่าบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีถึงแม้จะนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนผมโกนคิ้วก็ตามมันก็เป็นเพศนักบวชแต่ร่างกายเท่านั้นเองแต่จิตใจไม่ใช่นักบวชแล้วดังนั้นนายพากันเข้าใจนักบวชนี่มันต้องถอนตนให้ห่างไกลจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมทั้งทางกายทางวาจาทางจิตใจด้วยอย่างนั้นมันจึงสมกับเป็นนักบวชจริงเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าก็วางระเบียบไว้แล้ว7 วันครั้งหนึ่งเว้นจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมทางกายทางวาจาทางจิตใจตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไอ้วัน15 ค่ำวัน8 ค่ำเดือนดับเดือนเดือนเพ็ญเดือนหนึ่งมีอยู่4 ครั้งอันนี้เป็นวันรักษาอุโบสถของผู้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีไม่ว่ายุคใดสมัยใดในนิทานเรื่องพระโพธิสัตว์นั้นท่านยังกล่าวไว้บางทีพญาอินก็ยังลงมารักษาศีลอุโบสถอยู่ในสวนอุทยานของพระราชาในเมืองพาราณสีพระราชาก็ไปรักษาโอสถศีลอยู่ในสวนอุทยานพญาครุฑพญานาคก็มารวมกันรักษาศีลโอโมสถอยู่ในสวนอุทยานนั้นอย่างนี้ก็มีเพราะว่าอยู่สวรรค์มันลื่นเลิงบันเทิงไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีช่องทางที่จะรักษากายวาจาใจตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สงบระงับได้แม้อยู่เมืองนาคก็เหมือนกันเนี่ยเต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังนั้นเพื่อนยังหนีขึ้นมาสู่มนุษย์โลกและมารักษาอโมสถศีลอยู่นี่แหละชาวพุทธทั้งหลายควรรู้ไว้ระเบียบข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะสำหรับผู้ครองเรือนที่จะให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บวชได้เรียนในพุทธศาสนาต่อไปนี่มันต้องรักษาอุโบสถศีลในวัน8 ค่ำในวัน15 ค่ำเดือนดับเดือนเพ็ญแต่สมัยทุกวันนี้โลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปวันหยุดงานเอาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เดือนหนึ่งก็มี4 เสาร์ 4 อาทิตย์เหมือนกันผู้ที่ทำราชการงานเมืองอย่างนี้ก็รักษาอุโบสถได้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้แต่คนส่วนมากไม่ค่อยสนใจกันเลยเรื่องอุโบสถศีลนะมีสนใจกันแต่คนหมู่น้อยไม่กี่คนแต่ละวัดเท่าที่สังเกตดูแล้วโดยเข้าใจว่าไม่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ครองเรือนแท้ที่จริงแล้วมันเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีของผู้ครองเรือนถ้าหากว่าไม่บำเพ็ญบารมีข้อนี้ให้เกิดมีขึ้นชีวิตจิตใจนี้ก็ห่างไกลจากพระนิพพานคือว่านานบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเพราะว่าจิตใจยังผูกพันอยู่ในกามคุณมากมายเช่นนี้นี่จะไปประกอบความเพียรภาวนาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่ไม่ได้เลยต้องรักษาอุโบสถศีลนี่ทำกิเลสกามวัตถุกามนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจชาตินี้บ้างชาติต่อไปบ้างนานเข้ากิเลสกรรมวัตถุกรรมเหล่านี้มันก็อ่อนกำลังลงเพราะว่าเป็นผู้หมั่นสำรวมระวัง สมาทานมั่นในศีลอุโบสถแล้วก็สำรวมจิตใจไม่ให้ฝักใฝ่ไปในกามทั้งหลายเช่นนี้นะมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปค่อยทำกิเลสตัวนี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้นั่นแหละผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าเมื่อได้เกิดไปพบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็มีศรัทธาออกบวชเพราะเหตุว่าโดยอาศัยเนกขัมมะบารมีอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลนั่นเองนนบันดาลให้เกิดความพอใจในการบวชในการถอนทนออกจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมทั้งหลายมันมีเหตุผลมาอย่างนี้ความเป็นนักบวชนี่นะฉะนั้นผู้ใดไม่สนใจที่จะรักษาอุโบสถศีลนี่ก็ต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารนี่นานแสนนานจนกว่าจะได้พบนักปราชญ์บัณฑิตท่านแนะนำสั่งสอนให้รักษาอุโบสถศีลตนมีศรัทธาเชื่อคำนักปราชญ์บัณฑิตนั้นมารักษาศีลอุโบสถตามไปเมื่อใดเมื่อนั้นแหละวะนี่บารมีสิบประการนั้นถึงจะได้แก่กล้าพร้อมๆกันไปคนส่วนมากนั่นบารมีอย่างอื่นก็เห็นดูมันจัดสร้างกันไปเรื่อยๆแต่เนกขัมมะบารมีเนี่ยไม่ค่อยคิดสร้างกันเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงอยากตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ในที่นี้กลับไปละเลยสำหรับผู้ครองเรือนแล้วในการรักษาอุโบสถศีลเดือนหนึ่งสี่ครั้งไม่มีโอกาสจะรักษาอยู่ในวัดได้ก็รักษาอยู่ในบ้านก็ได้ถ้าหากว่าในบ้านนั้นไม่คุกคลีไม่อึกทึกคึกโครมเกินไปอย่างในเรื่องแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นบ้านของอนาถามินดิกะมหาเศรษฐีนี่ถึงวันอุโบสถ8ค่ำ15ค่ำมาท่านเศรษฐีให้หยุดงานรักษาอุโบสถศีลกันคนในบ้านทั้งบ้านเลยทีเดียวแม้ถึงเด็กเล็กก็ยังให้รักษาอุโบสถศีลถึงว่ามีคนมารับจ้างทำงานให้ใหม่ๆยังไม่รู้ระเบียบของบ้านนั้นวันนั้นคนใช้ไปลายยากสวนหลังบ้านก็สายจึงกลับเข้าบ้านเห็นคนเงียบอยู่ไม่เห็นมีใครเรียกร้องเด็กๆ ก็ไม่เห็นเรียกร้องกินข้าวกินน้ำอะไรกันจึงได้ไปถามแม่ครัวบอกว่าวันนี้ทำไมเงียบนักแต่วันก่อนๆยังเห็นเด็กเล็กเรียกร้องกินข้าวกินน้ำกันอยู่แม่ครัวจึงบอกให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลคนทั้งบ้านเนี่ยรักษาศีลกันหมดเลยตลอดลูกเล็กเด็กแดงเหมือนกันก็เกิดศรัทธาขึ้นไอ้คิดในใจบอกว่าเราถ้าจะไม่ได้ทำกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จึงได้ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้ก็การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะฝึกฝนจิตใจนี้ให้หลุดให้พ้นไปจากกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาจนเต็มบริบูรณ์แล้วพระบารมีธรรมนั่นนะกำจัดกิเลสตัณหาออกจากพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปแต่บุญบารมีที่พระองค์สร้างมานั้นอันจะมาให้ขับไล่กิเลสโดยลำพังโดยที่พระองค์ไม่ได้ทำความเพียรก็ไม่ได้อีกเราต้องถือเอาใจความอย่างนี้นางแกเห็นได้เถอะเมื่อบุญบารมี แก่กล้าเต็มบริบูรณ์แล้วกับบรรดาในพระองค์ได้หนีออกบวชไปแสวงหาสถานที่สงบสงัดบำเพ็ญสมณธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่ในป่าแต่มันมีกรรมบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางพระองค์จึงได้ทรมานพระวรกายอยู่ตั้ง6 ปีกว่าจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแต่ในตำรากล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็ไม่ได้ทรมานพระกายให้มากมายนักหนาเพียงแต่บำเพ็ญอยู่3 วัน 7 วันก็ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณแล้วที่อย่างประวัติพระศรีอริยเมตไตรอย่างนี้ประวัติของพระศรีอริยเมตไตรนั้นเมื่อท่านครองราชสมบัติมาได้40,000 ปีบุญบารมีก็มาถึงแล้วก็บรรดาในท่านสละราชสมบัติออกบวชพอไปบำเพ็ญอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้เกศ7 วันเท่านั้นเองก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ได้ทรมานพระวรกายลำบากเท่าไรนักส่วนพระพุทธเจ้าของเรานี่มันมีกรรมบางอย่างมาขัดขวางทำให้พระองค์ต้องทรมานพระองค์เอาซะแสนยากแสนลำบากกว่าจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาดูประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าคนเรานี่ถ้าไม่รู้จักทุกข์แล้วก็มันจะไม่แสวงหาทางออกจากทุกข์เลยก็เคยพูดอยู่บ่อยๆว่าถ้าหากว่าสัตว์โลกนี้ไม่มีความทุกข์ครอบงำแล้วศาสนาก็ไม่มีเลยผู้จะสร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อมันไม่มีความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์เราแล้วไม่ทราบว่าจะไปสอนในคนละเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อมันไม่มีทุกข์ดังนั้นเรื่องของศาสนานี่มันจึงเป็นเรื่องที่ว่าสอนให้คนเรารู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจุดมุ่งหมายโดยแท้จริงอยู่ตรงนี้แต่เหตุที่พระองค์เจ้าทรงแสดงมากมายหลายเรื่องหลายประการนั้นก็เพราะว่าคนอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่มีอยู่ถมไปสำหรับคนอินทรีย์แก่กล้าแล้วพระองค์ไม่ได้แสดงมากมายอะไรแสดงไปนิดหน่อยท่านเหล่านั้นก็รู้ก็หลุดพ้นไปแล้วดังนั้นให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายของพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายนี่นะครอบงำร่างกายสังขารนี่บีบคั้นร่างกายนี้ให้แปรผันวันไหวกระทบกระทั่งกับดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้จิตนี้เมื่อไม่รู้เท่าทุกข์เหล่านี้ก็ปวนปั่นวันไว้ดิ้นรนกระสับกระส่ายจึงชื่อว่าเป็นทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจมันมีทุกข์อย่างนี้แหละแล้วคนผู้ไม่มีบุญวาสนาบารมีไม่มีปัญญาแก่กล้าด้วยอำนาจบุญบารมีแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้จักรู้เท่าทุกข์และไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ได้ไม่รู้จักอุบายวิธีที่จะดับทุกข์ทางใจเนี่ยไม่ทราบว่าจะดับอย่างไรอ่ะไม่มีเลยไม่มีใครรู้ได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกหมู่มนุษย์ก็ทนทุกข์ทรมานไปอยู่อย่างนั้นแหละผู้มีบุญวาสนาก็ยังชั่วหน่อยเว้นจากความชั่วได้ส่วนผู้มีบุญวาสนาน้อยนั้นก็พากันทำบาปทำกรรม อะไรใส่ตัวเองมากมายไม่มีผู้สอนอันนี้ไอ้พวกเราที่เกิดมาในยุคนี้สมัยเนี้ยได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วแล้วก็ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ถูกขึ้นมาด้วยตนเองแล้วก็พอที่จะมองเห็นทุกข์ภายในสงสารได้อยู่ไม่ใช่เหรอจริงอยู่คนยังหนุ่มยังแน่นนะก็ไม่รู้สึกเท่าไรหรอกถึงความแก่ความเจ็บป่วยไข้ความตายก็ยังหนุ่มแน่นก็เพราะอาศัยความหลงในความหนุ่มแน่นอันนี้เนี่ยเป็นเหตุนะทำให้มนุษย์เราเพลินไปในโลกไปก็ไปถูกบ่วงแห่งมารคล้องเอาเสียเป็นเหตุให้ไปมีครอบครัวตัวเรือนสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นไปมีพันธนาการเข้าไปอย่างเหนียวแน่นถอนตัวออกไม่ได้แม้จะทุกข์ยากลำบากอะไรก็ทู้ทนอดกั้นอยู่งั้นแหละเพราะว่ามันถูกกิเลสกามตัณหาผูกพันจิตใจมัดรัดรึงจิตใจเอาอย่างเหนียวแน่นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่ท่านมีบุญวาสนามีบารมีรู้ตัวเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมองเห็นร่างกายสังขารนี่ไม่กี่รังยั่งยืนอะไรเกิดมาแล้วก็ถูกความแก่มันบีบคั้นไปความชราทรุดโทรมบีบคั้นเข้าไปเรื่อยๆไปเมื่อร่างกายนี้อ่อนแอลงอ้าวโรคภัยไข้เจ็บก็บีบคั้นก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บบีบเบียนเข้าไปมันก็ใกล้ต่อความตายเข้าไปเรื่อยๆคนเราถ้าไม่เจ็บป่วยไข้ไม่ตายอย่างนี้แหละเหตุที่มันตายเพราะมันเจ็บป่วยไข้นี่นะหนักเข้าก็ทนอยู่ไม่ไหวอันนี้ถึงแม้ว่าตนยังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็ตามแต่ถ้าเราคาดการล่วงหน้าไปคงไม่ผิดแน่เมื่ออยู่ไปนานปีนานเดือนไปร่างกายนี่มันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆเหมือนอย่างคนที่เกิดก่อนก็ทรุดโทรมมาให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละเราต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างพระเรวตะสามเณรประวัติเนี่ยอายุ7 ขวบหนึ่งนี้มารดาไปสู่ขอหญิงที่มีตระกูลเสมอกันให้เพราะว่าพี่ชายพี่สาวออกบวชกำมดในครอบครัวของท่านพระสารีบุตรยังเจริญวัตะคนสุดท้ายนี่มานี่ญาติพี่น้องก็มาปรึกษากันถ้าไม่แต่งงานให้นี่เดี๋ยวมันก็จะออกบวชสามพี่สาวพี่ชายไปหมดจะไม่มีใครครอบครองสมบัติอันนี้เลยก็จึงทำพิธีไปสู่ขอหญิงอายุเรารุ่นเราคราวเดียวกันแล้วก็ตระกูลเสมอกันธรรมเนียมแขกอินเดียผู้หญิงต้องมาสู่ตระกูลผู้ชายเมื่อเข้าสู่พิธีวิวาหะก็สู่ขวัญกันตามธรรมเนียมคนแก่ก็ผูกแขนให้ปากก็ว่าเออขอให้หลานๆจงมีอายุพระยืนยาวนานเท่าแก่ชราแก้มตอบฟันหลุดผมงอกตาฝ้าฟางเหมือนคุณตาคุณยายนี่เนอะนี่เอ๊ะเรวตะได้ฟังอย่างนี้ก็เลยถามอ่ะเอ๊ะคุณยายผมต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นเหมือนคุณยายหรือว่างั้นก็แน่นอนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้อยู่นานปีนานเดือนไปความแก่ชราครอบงำเข้ามาก็เหมือนอย่างคุณยายนี่แหละว่างั้นเรวตะได้ฟังอย่างนั้นก็นึกถ้าเป็นเช่นนั้นนี่เราจะครอบครองเรือนไปทำไม เป็นด้วยเหตุนี้หนอพี่ชายพี่สาวของเราถึงได้ออกบวชกันไปหมดท่านคงพิจารณาเห็นความไม่ยั่งยืนของร่างกายอย่างนี้แหละคิดแล้วก็ไม่พูดให้ใครฟังละจำไว้ในใจพอเสร็จพิธีถูกขวัญอะไรต่ออะไรกันแล้วสมัยนั้นรถราไม่มีก็เอาช้างแล้วเป็นพาหนะเอาฝ่ายหญิงกับชายก็ขึ้นขี่คอช้างด้วยกันแห่แหนแผ่นด้ามกันไปสู่บ้านฝ่ายเจ้าบ่าววันนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวเลยว่าตะกุมมารไปหน่อหนึ่งก็ทำท่าปวดท้องโอ้ยเราปวดท้องนะขวัญช้างก็บังคับช้างให้หมูบลงเลวตักก็ลงจากหลังช้างแล้วก็บอกว่าให้ไปก่อนนะเราจะตามหลังไปดอกก็เดินเข้าป่าไปอยู่หน่อหนึ่งก็เดินตามหลังไปขึ้นคอช้างอีกไปหน่อหนึ่งก็บอกว่าโอ้ปวดท้องอีกแล้วไม่ไหวก็ลงจากหลังช้างไปก็บอกว่าเอาให้พากันเดินไปเรื่อยๆนะเราจะไปตามหลังก็ทีแรกเลวตาก็กลับไปขึ้นช้างนั่นเองก็พากันเชื่อนะเชื่อว่าเลวตาคุมมันจะตามหลังไปครั้งที่สองนี่เพื่อนก็ร่นดัดไปไม่มีจุดหมายแล้ววันนี้เข้าป่าไปเรื่อยไปทางนั้นเดินไปหนึ่งไม่เห็นก็หยุดช้างคอยยังไงก็ไม่เห็นก็เลยตามหากันยังไงก็ไม่พบแล้วเลยประตากุมารกันด้นด้านไปก็ไปเจอวัดป่าแห่งหนึ่งเข้าก็เลยเข้าไปในวัดนั้นไปขอบวชกับพระในวัดนั้นพระท่านทีแรกท่านก็บอกว่าคุณนี่นะเป็นจะไม่ทราบว่ามาจากไหนเป็นลูกเศรษฐีพระบดีหรือเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์ยังไงก็ไม่รู้พ่อแต่งตัวเต็มยศอย่างนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วหรือยังอ่ะในพระตากุมารจึงได้กราบเรียนท่านอุปชาว่ากับผมน่ะไม่ใช่ไอ้อื่นไกลเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรเถระเจ้านั่นแหละว่างั้นผมเบื่อหน่ายในการที่จะอยู่บ้านอยู่เรือนเห็นพี่ชายพี่สาวออกบวชกันไปหมดแล้วผมก็หนีออกมาขอบวชกับพระคุณเจ้านี่แหละว่างั้นขอพระคุณเจ้าได้เมตตาให้ผมได้บวชเถิดถ้าเป็นน้องชายท่านพระสารีบุตรเราจะบวชให้เพราะท่านก็มาสั่งไว้นี่แหละว่างั้นก็ถ้าหากว่าน้องชายของผมมาขอบวชให้กับถึงว่ามารดาผมจะไม่อนุญาตก็ตามแต่ผมอนุญาตแล้วเพราะมารดาผมเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านไม่ยินดีในการบวชการเรียนนี้ในพระพุทธศาสนานี่เลยว่างั้นท่านก็เลยบวชให้พอบวชแล้วอุปชาก็สอนข้อวัดปฏิบัติให้รู้จักรักษาศีลแล้วก็สอนกรรมฐานสมถกรรมฐานให้รู้จักวิธีนั่งสมาธิเจริญพระกรรมฐานแล้วก็บอกทางดำเนินวิปัสสนากรรมฐานให้เทวทัตสามเณรก็เรียนเอาตามที่อุปชาแนะนำสั่งสอนนั้นได้คล่องแคล่วดีแล้วก็นึกว่าถ้าขืนอยู่นี่ไปบางทีญาติพี่น้องเที่ยวแสวงหาเจอเข้าเดี๋ยวก็จะเอาไปศึกไปครองเรือนเนี่ยอย่าเลยเราจะขอลาอุปชาไปอยู่ตามชนบทบ้านนอกห่างไกลญาติคงตามไม่ทันท่านแล้วก็ไปปรารภให้อุปชาฟังอุปชาก็อนุญาตไม่ขัดข้องท่านเลวศาสสามเณรก็ล่ำลาอุปชาแล้วเดินทางไปคิดดูตั้งแต่วัดเชตวันไปพระศาสดาไปเยี่ยมกับพระสงฆ์500ทางรัฐแท้ๆตั้งเดินไปตั้งเดือนหนึ่งพุ่นนะเดวตาสามเณร สามารถเดินทางไปคนเดียวอายุ7 ปีเท่านั้นแหละถึงบ้านนอกเข้าใจว่าเดินทางเราเป็นเดือนๆตัวนั้นคงหลายกว่านั้นอีกเพราะว่าตามตำราบอกไว้ว่าถ้าไปตามทางที่มีหมู่บ้านเป็นระยะไปนั่นต้องเดินทาง2 เดือนนะกว่าจะถึงมั้งแต่นี้พระศาสดาทรงเดินทางลัดไม่มีหมู่บ้านนะจึงได้เดินได้เพียงเดือนเดียวจึงถึงคิดดูไกลปานนั้นเนี่ยเด็กสมัยนี้อายุ7 ปีจะรู้เรียงสาอะไรแล้วนั่นเนี่ยคนมีวาสนาบารมีกับคนไม่มีบุญวาสนาเนี่ยมันต่างกันปานนั้นน่ะดังนั้นเมื่อท่านไปถึงที่อยู่นั้นแล้วก็เห็นนึกว่าญาติพี่น้องคงตามมาไม่เห็นแล้วก็เลยไปอยู่จำพรรษาในป่าไม่สแกเข้าใจว่าคงไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะพอบิณฑบาตถึงชาวบ้านก็คงเลื่อมใสเลยไปทำที่พักอาศัยให้ท่านก็อยู่เจริญธรรมถ่ายวิปัสสนาคนเดียวโดยไม่มีใครแนะนำสั่งสอนนั่นแหละคนมีบารมีแก่กล้าแล้วมันช่วยตัวเองได้สอนตัวเองได้เลยอายุแค่7 ขวบเท่านั้นเองท่านทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยอยู่ตลอดพรรษาก็ได้สำเร็จอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณแตกฐานในอัตในธรรมแล้วก็ทั้งมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เป็นอย่างดีเมื่อออกพรรษาแล้วพระศาสดากับท่านพระสารีบุตรพระโมกขัลลาพระมหากัสสปะใครๆรวมแล้วก็500 รูปตามเสด็จพระองค์ไปเยี่ยมเลวสาสามเณรเพราะว่าท่านพระสารีบุตรนั่นก่อนเข้าพรรษาก็ไปกราบทูลลาพระองค์แล้วจะขอไปเยี่ยมน้องชายเพราะว่าน้องชายนั้นไปอยู่คนเดียวไม่ทราบอยู่อย่างไรพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าเลวสาสามเณรนั้นสามารถช่วยตัวเองได้พระองค์จึงห้ามไว้ดูก่อนสารีบุตรอย่าเพิ่งไปก่อนออกพรรษาแล้วค่อยไปเราตถาคตก็จะไปเหมือนกันถ้าพระสารีบุตรก็อยู่ท่านก็รู้ว่าพระศาสดาคงรู้แล้วว่าน้องชายของตนเนี่ยคงช่วยตัวเองได้จึงได้ห้ามไว้อย่างนี้ว่างั้นพอออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปอย่างว่าเดินไปทางลัดอาศัยบิณฑบาตกับเทวดาเดือนหนึ่งจึงค่อยถึงเลวสาสมณเณรเป็นผู้มีฤทธิ์พอรู้ว่าพระศาสดาและพระพี่ชายตลอดถึงพระสาวกอื่นๆรวม500 รูปมาเยี่ยมตนท่านก็เข้าฌานแล้วอธิษฐานนิรมิตให้มีกุฏิถึง500 หลังตามลำดับกันพระคันธกุฎีพระพุทธเจ้าหลังใหญ่กว่าเพื่อนของอัครสาวกใต้ขัวก็รองลงมาโดยลำดับอย่างนี้ในบริเวณนั้นเลยเป็นวัดวาอารามใหญ่โตมโหฬารพระกุฏิมีถึง500 หลังท่านนิรมิตขึ้นไว้ต้อนรับพระศาสดาและพระสงฆ์เมื่อพระศาสดาไปถึงเลวตะสมณเณรก็เป็นสำเร็จอรหันต์และท่านฉลาดในการปฏิสันฐานนิมนต์อาราธนาพระศาสดาพักกุฏิหลังโน้นพระพี่ชายอคัตท่านทำภาษาดิบุตรหลังนั้นท่านก็จำแนกไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นพระศาสดาก็ทรงประทับอยู่ในที่นั้นถึงเดือนหนึ่งเข้าใจว่าคงบินทบาทกับเทวดานั้นหรือไงท่านไม่ได้กล่าวไว้ตอนนั้นหรือว่าไปบินทบาทในหมู่บ้านก็ไม่รู้คงไปบินทบาทในหมู่บ้านที่เลวตะสมณเณรอาศัยอยู่นั่นแหละเทวดาก็อาจมาตักบาตรอีกด้วยท่านก็อยู่ที่นั่นฉลองศรัทธาของเลวตะสามเณรอยู่ตั้งเดือนหนึ่ง มีหลวงตาสององค์คุยกันนะในเวลาที่อยู่ในนั้นนะโอ้ยไอสามเณรน้อยเนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนมาบำเพ็ญสมณธรรมอ่ะมัวแต่มาสร้างกุฏิวิหารอย่างนี้ถึง500 หลังว่างั้นคงไม่มีเวลาที่จะมาเจริญธรรมถ่ายวิปัสสนาให้สำเร็จมรรคผลอะไรอ่ะแต่นี้พระศาสดาเสด็จมาเยี่ยนนี่เพราะเห็นแก่หน้าท่านพระสารีบุตรผู้เป็นพี่ชายของเดวตาสมณเณรเฉยๆเนี่ยหลวงตาสององค์คุยกันเนี่ยพระศาสดาทรงรู้กว่านี้พอถึงอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วก็เสด็จกลับไปพระองค์ก็บันดาลให้หลวงตาสององค์นั้นลืมรองเท้าไว้ในบริเวณนั้นนะพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็ระลึกได้โอ้ลืมรองเท้าแล้วว่างั้นพากันกลับไปที่ไหนได้เห็นแต่ป่าไม้สะแกกุฏิหลังหนึ่งก็ไม่มีแบบนี้ถ้าจะมีก็คงจะเป็นกุฏิกระท่อมของลายเรวตาสมณเณรอยู่เท่านั้นเองนะแล้วก็ไปเห็นรองเท้าห้อยอยู่กิ่งไม้สะแกนั่นพากันเอารองเท้าแล้วกลับไปพอไปถึงวัดเชตวันแล้วธรรมดาระเบียบนางวิสาขาท่านปวารณาไว้พระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระสงฆ์สาวกรูปใดเดินทางไกลเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาถึงวัดเชตวันอารามแล้ววันรุ่งขึ้นไม่ต้องไปบิณฑบาตต้องตรงไปบ้านนางวิสาขาเลยไปฉันบิณฑบาตที่นั้นเลยมานี่ลุงชามาก็พระศาสดาก็เสด็จไปบ้านนางวิสาขาพร้อมด้วยภิกษุ500 รูปนางวิสาขาก็ไปถามดวงตาสององค์นั้นน่ะเป็นยังไงที่อยู่ของท่านเรวตสามเณรน่ะดีไหมโอ้จะดีอะไรมีตั้งแต่ป่าไม่สะแกไม่เห็นมีอะไรหวังตอนนั้นพระเรวตสามเณรท่านคลายฤทธิ์ออกแล้วอันนี้นางวิสาขายังไปทูลไปเรียนถามองค์อื่นองค์อื่นก็ว่าโอ้วัดของเรวตสามเณรนี่สวยงามจังกุฏิวิหารได้มีแต่ของดีๆหมดนางวิสาขายังไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าทำไมความเห็นของพระเหล่านั้นถึงไม่ตรงกันหน่อยพระองค์เจ้าจึงทรงรับสั่งว่าธรรมดาพระขีณาสพนี่อยู่ที่ไหนจะเป็นที่ลุ่มก็ดีที่ดอนก็ดีในป่าก็ดีในเมืองก็ตามย่อมเป็นรมณียสถานเป็นสถานที่น่าลื่นเริงบันเทิงทั้งนั้นแหละว่างั้นนางวิสาขาก็จึงคลายสงสัยว่าเรวตสามเณรนี่สำเร็จอรหันต์แล้วแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์อยู่ในตัวแล้วอย่างนี้แหละในครั้งพุทธเจ้านั้นนะให้พากันฟังแล้วเอาไปคิดไปตรองนะท่านผู้มีบุญวาสนาบารมีแม้อายุได้7 ขวบ 1พอได้ฟังคำพูดของคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นแหละยังเอาไปถูกคิดเนี่ยเรานี่อยู่ไปนานปีนานเดือนไปก็แก่ชราง่อมเหมือนกับคุณตาคุณยายเหล่านี้แหละเอ้าถ้าอย่างนั้นจะไปครองเรือนให้มันลำบากทำไมเราหนีออกบวชดีกว่าท่านจึงได้พยายามหาทางหนีออกไปบวชจนได้นี่แหละสรุปใจความแล้วว่าพุทธศาสนานี่จะเกิดขึ้นมีได้ก็เพราะความทุกข์นี่แหละมันครอบงำชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่นี่โดยเฉพาะหมู่มนุษย์นี่แหละแต่สัตว์เดรัจฉานนั่นมันก็มีบางจำพวกบางตัวที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ว่ามนุษย์เรานี่แหละเมื่อถูกทุกข์ครอบงำเข้ามาแล้วไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์แล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณ ดูตอนเป็นเทพพระบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตว่าคนในยุคนั้นน่ะเป็นคนมีบุญวาสนาทรงรู้แจ้งเป็นคนมีบุญวาสนาบารมีได้สั่งสมอบรมร่วมกับพระองค์มาตลอดถึงพระบิดาพระมารดาองค์สาคนาญาติต่างๆอยู่ในสมัยนั้นน่ะล้วนแต่ได้สร้างบารมีติดสอยห้อยตามพระองค์มาเมื่อพระองค์ไปเกิดในตระกูลกษัตริย์นั้นแล้วก็จะได้เสด็จออกบวชตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วมาโปรดพระญาติพระองค์นั้นก็จะบรรลุมรรคผลพ้นทุกข์พ้นภัยไปตลอดถึงชาวบ้านชาวเมืองต่างๆที่ได้สร้างบารมีตามพระองค์มาเมื่อพระองค์เทศนาสั่งสอนเอาก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารอันนี้ไปได้จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานไม่ต้องเที่ยวมาเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาปฏิสนธิในท้องของพระนางสิริมหามายาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชธรรมดาผู้มีบุญนักทักใหญ่เมื่อจะมาเกิดก็ต้องมาเข้าฝันพระมารดาพระมารดาฝันเห็นช้างเผือกรูปร่างสวยงามลอยมาแต่อากาศนั่นนั่นแหละมาเข้าท้องของนางอย่างนี้เมื่อตื่นขึ้นก็เล่าความฝันให้พระเจ้าสุโธทนะฟังพระเจ้าสุโธทนะก็พิจารณาว่าไอ้ลูกคนนี้จะมีบุญหนักสักใหญ่แน่นอนทีเดียวนั่นแหละพอพระองค์ประสูติออกมาก็จึงว่าเกิดอัศจรรย์ขึ้นทรงพระดำเนินเดินไปเจ็ดก้าวได้อย่างเด็กธรรมดาสามัญที่ไหนมันจะเดินได้อยู่นั้นพอเดินไปได้เจ็ดก้าวแล้วก็เปล่งอุทานนะว่าเรานี่เป็นผู้ประเสริฐเสริฐสุดในโลกไม่มีใครที่ประเสริฐยิ่งกว่าเราชาตินี้เป็นชาติที่สุดของเราชาติอื่นอีกต่อไปไม่มีแล้วได้เปล่งอุทานอย่างนี้ขึ้นในตำราท่านกล่าวไว้ว่าการที่พระองค์เสด็จทรงพระดำเนินไปเจ็ดก้าวนั่นนะเป็นนิมิตแสดงให้เห็นว่าเมื่อพระองค์เจ้าออกบวชตรัสรู้แล้วจะเผยแผ่ศาสนธรรมคำสอนของพระองค์นี้ไปได้เจ็ดหัวเมืองใหญ่ๆในประเทศอินเดียครั้งนั้นอันนี้เป็นบุญญาฤทธิ์ที่แสดงเวลาที่พระองค์ประสูติใหม่ๆแล้วเรื่องอื่นๆก็มีอยู่เยอะแยะไอ้บุญญานุภาพของพระโพธิสัตว์เจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกแสดงให้เห็นว่าพระองค์จะเป็นผู้ช่วยหมู่มนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ภัยในสงสารอันนี้ได้จริงๆดังนั้นแล้วพระองค์ก็ช่วยคนทั้งหลายพ้นทุกข์ไปได้จริงๆอย่างที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันมาแล้วถ้าคำสอนของพระองค์หากไม่ดีจริงก็จะไม่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้เหตุที่คำสอนของพระองค์จะมีผู้ทรงจำประพฤติปฏิบัติตามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะก็เพราะว่าพระธรรมนี้เป็นของจริงผู้มีบุญวาสนาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้บรรลุผลตามความต้องการไม่มากก็น้อยเรียกว่ามีความสุขจิตสุขใจในการปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จริงๆดังนั้นจึงมีผู้นับถือสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ไอ้พวกเราที่ในปัจจุบันนี้ก็ให้พากันฝึกฝนอบรมตนไปปฏิบัติภาวนาไปชำระกิเลสให้เบาบางจากจิตใจใจสงบมีความสุขแล้วมันก็จะเห็นคุณค่าของพุทธศาสนานี่อย่างมหาศาล จะพากันนับถือยกย่องไปจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้